Polucjanci, na dobry początek dzisiejszego budzikowego spotkania. A jak zwykle o tej porze, 4 po czwartej, czas na piosenkę dnia. Jak to brzmi? Nowy Michael Jackson. Nowy, no właśnie, jak to brzmi, nowy studyjny album Michaela Jacksona z niepublikowanymi nagraniami króla popu zarejestrowanymi między 1983 a 1999 rokiem. Te wszystkie utwory z archiwów Jacksona zostały, delikatnie mówiąc, uwspółcześnione, oczywiście zachowując tę esencję i integralność z dotychczasową twórczością Jacksona przez wielu wspaniałych twórców. No i rzecz jasna, ta płyta i wspomnienia będą wracać dziś wielokrotnie. Love Never Felt So Good. Dziś do usłyszenia, między innymi po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Michael Jackson, piosenka dnia w Trójce. Kto by pomyślał? 9 minut po 4. Season Fire i Boss Harris. Nowe nagranie w trójce, 12 minut po godzinie 4. Już weekend za nami, a przed nami poniedziałek, a przed nami także lista obecności. Do dalszej części naszego budzikowego spotkania będziemy sprawdzać, ale gdyby ktoś miał ochotę być tym pierwszym, mailowo, telefonicznie czy smsowo, to zachęcam bardzo gorąco. To szybciusieńko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Trzy szybkie, czas start. Zniszczyłem całą prawdę, cały porządek. Straszyliśmy siebie karą i wiecznym sądem. Wszystko zmienić. Pocałuj mnie teraz, proszę, i rozpal wszystko to, co w sobie noszę. Pocałuj mnie teraz tak gorąco. Nie przejmuj się, nie obawiaj. Całować chciałbym twoje ręce i szyję. Pragnęłaś tego, czego nigdy nie zrobiłem. Zamówiliśmy sobie najgorsze chwile. Ty nie słuchaj. tak wszystko zmienić. Pocałuj mnie teraz proszę i rozpal wszystko to, co w sobie noszę. Pocałuj mnie teraz tak gorąco. Nie przejmuj się, nie obawiaj, że spalisz mnie. Dlaczego ty to robisz? Robisz wszystko, żeby zniszczyć coś na zawsze. Chcemy być razem i tak bardzo blisko. Przecież widzę, jak na mnie patrzysz i widzę łzy. Pocałuj mnie teraz proszę i rozpal wszystko to, co w sobie noszę. Pocałuj mnie teraz tak gorąco. Nie obawiaj, że spalisz mnie. Demono. W stereo i... niech będzie w stereo i kolorze. W budziku 17 minut po godzinie 4. Już rozstrzygnięte wszystko, co miało być. Dziś z samego rana z Wielkopolski pan Marcin gorąco pozdrawia telefonicznie wszystkich zmarzniętych i przemoczonych. Na weekend taki rzeczywiście w wielu miejscach był, szczególnie niedziela pochmurna, deszczowa i do tego wietrzna. No ale dziś obiecująco. A zatem Wielkopolska dziś górą, jeśli chodzi o nasz kontakt wspólny budzikowy telefoniczny. Na dzień dobry. A jakże pani Mirosława, dziś Sandomierz zalany deszczem, dziś jako pierwszy, ale deszcz potrzebny. Na razie chyba wystarczy, przynajmniej w takiej ilości na ten dzisiejszy dzień. Pani Mirosława gorąco pozdrawia spod parasola. No bardzo się cieszymy, a jeśli chodzi o naszą skrzynkę mailową, dziś na dzień dobry pan Maciej podpisuje listę obecności. Gorąco pozdrawiamy z cotygodniowej trasy. Powrót do domu niestety dopiero w piątek, a być może stety z budzikiem. Gorąco pozdrawiamy Bebe Erfurt. Bardzo dziękujemy. No to dziś i zachód, i też południe Polski, a i południowy wschód. Dla kogoś, kto chciałby jeszcze dopisać się do listy obecności, mam dobrą wiadomość. Oczywiście kontakt z nami przez cały czas. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Polecamy i właśnie zapraszamy. Duet Kuczkulka już teraz, a za chwilę powitanie nowego dnia.

przed siebie biec. O, właśnie, jak państwo usłyszeli, to taka nienachalna zachęta do porannej przebieżki. No, być może i zachęcamy 26 minut po czwartej. Nienachalnie. 650 lat temu król Kazimierz Wielki podpisał akt erekcyjny nad Studium Generale w Krakowie, co oczywiście dało początek Akademii Królewskiej. Obecnie to Uniwersytet Jagielloński. Pozdrawiamy wszystkich świętujących właśnie ten jubileusz w Krakowie. 107 lat temu urodziła się Katharine Hepburn, jedna z najsłynniejszych amerykańskich aktorek, legenda Hollywood. Przypomnijmy, że zmarła w czerwcu 2003 roku. 88 lat temu Józef Piłsudski na czele oddziałów wojskowych zmontowanych przeciwko rządowi wkroczył do Warszawy i był to początek tak zwanego przewrotu majowego, początek rządów sanacyjnych. 65 lat temu powstało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, organizacja zajmująca się prowadzeniem różnego typu placówek oraz akcji o charakterze opiekuńczo-wychowawczym i zdrowotnym. To oczywiście tylko wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy, również muzycznego trójkowego kalendarium, a będzie się działo, będzie już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej, no właśnie, o szczęściu. Ile osób, tyle upodobań, to najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć niejaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. No wiadomo, jeszcze się taki nie dogodził, co by. A jak mówimy o pogodzie, to tym bardziej. Punktualnie co do sekundy. Czwarta 30. Nad Europą dominować będą układy niskiego ciśnienia. Jedynie Półwysep Peloponeski i południe Ukrainy na skraju wyżu. Na Polska pod wpływem wypełniającego się niżu z ośrodkiem nad Danią. Z zachodu napływać będzie dość chłodne, ale stosunkowo suche powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno i deszczowo, po południu też możliwe przelotne burze. Wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany nad samym morzem oraz w czasie burz wiatr porywisty. Ciśnienie ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali. No i temperatura, bo chyba to najbardziej nas interesuje. 14-15 stopni na krańcach północnych oraz na wschodzie, 16 w głębi kraju w centralnej części oraz lokalnie na południu i zachodzie. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, tam do 17 stopni. Pewien zwykły ktoś, czas na twarzy zbladł. Kiedy zrobił krok i w pułapkę wpadł. Od tej pory wiem, już tę mądrość zna. Czasem głupi krok konsekwencje ma. Plan budzikowy poranny. No właśnie, na P i trzy razy P, jak zwykł podpisywać swoją listę obecności pan Artur Storunia. I dziś też trzy razy P, poniedziałkowy poranek, początek. No właśnie, czegoś nowego i nowy tydzień wspólnie z budzikiem. Zatem trzy razy P, przysiady, podciąganie i co tam jeszcze? No właśnie, i także w naszym budzikowym alfabecie też będą te właśnie, mam nadzieję, budzikowe podskoki. No ale wcześniej przypomnienie, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Zachęcamy i adres mailowy, i numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. A z budzikowego alfabetu, no właśnie,

idea where to go. We set off. The purpose of our journey isn't clear or specified. We're just following nature's call with no clear idea where to go. We set off. The purpose of our journey isn't clear or specified. We're just following nature's call. Nowika. Pan Marcin kłania się ze słonecznego Wellingtonu, szybciusieńko podpisuje nowozelandzką listę obecności i wraca do papierków. Bardzo gorąco pozdrawiamy, udanego już właściwie popołudnia. 17 minut pozostało do godziny 5 rano u nas. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, niby poniedziałek, a już środa, proszę, plus 6 i spokojnie, można rowerkiem jechać do pracy. Można, nawet trzeba i też rozruszać się, troszkę pobiegać. W dwóch słowach wcześniej wspomniałem i pan Andrzej z Kolbuszowej. A jakże poranna pobudka, przebieżka, rozgrzewka, jakkolwiek to nazwiemy, już na nogach. Pan Łukasz z Gliwic boksuje się z poranną rzeczywistością. Jak zwykle my przy tej okazji pozdrawiamy pozostałych kurierów i transportowców, drogowców. Gdyby państwo z branży też mieli ochotę zgłosić swoją obecność, poniedziałek z samego rana, wiadomo, niełatwa to sztuka, ale jesteśmy otwarci. Zachęcamy i tym samym będziemy mieli kilka słów serdecznych właśnie dla tych wszystkich, którzy teraz za kółkiem. Od kolejarza Andrzeja ze Śląska też na 2 godziny przed końcem służby i później urlop upragniony, no już niecałe 2 godziny. Również gorące życzenia i pozdrowienia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pada jak diabli, pisze pan Paweł z Łosic. Kiedy to będzie ładna pogoda, panie synoptyko? No ma być, się wypada się i będzie ładnie. Podglądam prognozy na ten tydzień. Dziś pochmurno, deszczowo w całym kraju, jutro tylko miejscami, no ale już w środę pochmurno na południu, szczególnie popada na południowym wschodzie, ale część północna kraju z większą ilością promieni słonecznych i tego byśmy sobie życzyli. Tego słońca życzymy tym wszystkim, którzy dojeżdżają teraz do pracy. Jak pięknie powiedziane, nawet jakoś tak chyba bez zastanowienia. 4:44. Pięknie gramy i czytamy państwa poranną korespondencję. Marcin Rozunek. I wait. No właśnie, my też czekamy, choć jak wiadomo, skrzynka mailowa, smsowa, zasypywana państwa sygnałami. Wspaniały chwil na poniedziałek. Rusza z kopyta pani Ola z piątki. I oczywiście rzecz jasna te uczucia miłe, przelewane wprost na ekran monitora. Bardzo dziękujemy. Może warto przedłużyć sobie ten wyjątkowy czas przed wschodem słońca. Tak na przykład pogimnastykować się troszkę przy Marcinie. To pani Ola proponuje Leszno plus 7. Pozdrawiamy tych wszystkich dojeżdżających właśnie teraz do pracy. Beskidy się wypadały, trawa rośnie, ptaki śpiewają, koniki najedzone, a ja szykuję się do pracy. Niby sama, a jednak dwuosobowo. Pozdrawiam serdecznie z wiosennych okolic Pilska. To pani Natalia wspólnie z nami. Tak właśnie rozpoczyna nowy dzień. Bardzo serdecznie dziękujemy także i za tak optymistyczny obraz tego, co dzieje się no właśnie tuż przed wschodem słońca. Choć właściwie, gdyby tak spojrzeć w karteczkę z kalendarza, to już minutkę, dwie temu wzeszło słońce. Hip, hip, hura. Hey, girl. I hey girl. Pani Jasia z Podkonina jak zwykle podpisuje listę obecności i dziś okazuje się, że weekend, no właśnie, dziś możemy podsumować weekend. Weekend był w pracy, ale oczywiście nie narzekamy, jak mawia jeden z naszych budzikowych słuchaczy, zakaz narzekania. Pozdrawiam z Giżycka pan Adam i jeszcze pan Darek. Będzin, Grodziec melduje swoją obecność w kolejnym tygodniu. Będzin, zamek w Będzinie. Byłem, widziałem, pięknie. I pięknie pozdrawiam. Za 8 minut piąta. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów odmierza mnie nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm.